Messenger, I don't dumb enough to think that you invented it. You hate my style a lot. Hurt by what I said and how I said it. Now painfully recorded by me. I remember you. You're always ready to. Matando al mensajero, kill the messenger. Sonido Carl Blau. Temas que vamos estrenando y poniendo aquí para el deleite, disfrute de nuestros oyentes. Esto es, tu lugar preferido, ya lo sabes. Repasando las novedades más importantes de la red. Aquí, en tu lugar preferido, la noche de Hombre Lobo. Oh. circunstancias, Black Era. Ellos también nos visitan aquí en la noche del Hombre Lobo. Ellos nos traen su buen sonido Creative Commons, claro. Naval Stancers, una inclinación secreta directamente al buen ritmo. Sol, más alegría. Naval Stancers, Secret Inclination. Ya sabes que está en riguroso directo y luego durante la semana a diferentes horas, empezando el lunes a las 10 de la noche. Salimos también en diferido, ¿eh? Con el mismo ritmo y las mismas circunstancias. Si no te lo quieres perder, ya sabes, sintoniza sin premisa la noche del Hombre Lobo. Porque estás aquí, no en África. Eres Happy Elf. Canto África. We'll be right back. emocionados con el siempre impactante sonido de Happy Elf. Él canta con todo su corazón a ese continente maltratado, África. Nosotros desde aquí te hacemos llegar sus vibraciones, la noche del hombre lobo. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Bienvenidos seáis y bien llegados todos, amigos. Wrodzona nonszalancja przy nas wybija rytm, szyb, blask, dans, przykład, czas, brzyd w tak, linii papilarnych, ich ślad lepi się do skóry w myślach. Dziś świat rapuje szeptem, z policzka zaciskasz powieki przed sten. Euforii ekstrem, popni ze wstrętem, tłok dni przygniata powoli szybszym tętnem. Podobni do siebie błędem ulic, miejsc, niebem. Co? Przecież znasz to na pamięć, słońce dawno już zeszło z twoich ust jak smaknie. Nieadekwatnie jak zwykle przypadkiem, z minimalnym pożytkiem cichych przytaków, już dobrze znam cię, twórca, artysto. Twoje spojrzenie, ten błysk, to światło jest cień. Zbyt blisko kładącym się w załamanie zwierzeń, falą napięcia, rezonansowym brzmieniem. Czysto zaprzeczam od siebie nawet, nie da cię zamknąć od A do Z jak alfabet. Nie da cię zamknąć w autobiograficznej klatce, wciskając między palce subtelnie brak cech. W kolejnej masce przegryzając kolejny aspekt. Drogi artysto, dobrze znam cię. Co? Drogi artysto, dobrze znam cię. A, dobrze znam cię. Fragment papieru, fakty i baśń, świat, talent bliski zero. Zamknij żartem płaszcz ten zgaz dawno temu. Dzisiaj już brak i pustka, to tylko szczegół. Ten puls na wciąż aż tysiąc problemów. Ten tysiąc to serum prawdy, byś wciąż nie mógł koloryzować życia. Ten puls gra w tak reguł. W tych lustrach to nie ból, lecz plus charakteru. Przypustka do celu wyższych ideologii, zamkniętych transferów, cichych fobii. Pognij realizację, zapomnij kasy, frustrację, smut w trakcie orgi. Dotknij klasycznych uniesień krogi. W efekcie smak tych przyczyn będzie słodki, słodszy przeciek. Teorii ta mój trzecie pokolenie w świecie sztuki. Kontra ty artysto z górnej półki. J'adore la noche de l'hombre lobo. Hay el lobito insomnico. El lobito. Presente. Czechoslovak Airlines wish you good listening, and we look forward to seeing you again. Les lignes aériennes tchécoslovaques vous souhaitent une bonne écoute. Nous espérons vous revoir bientôt. Solitude No Merlin. Sonido jazz particular de este señor que nos visita también de vez en cuando aquí, en esta tu noche del hombre lobo. Se tiene Babafon. Desde todos ellos hemos extraído este tema llamado All the Works Kill Girls. Las chicas trabajosas en este domingo festivo y tardío, veraniego ya casi. Érdekel, hiába vár. Olcsó a pálya, fehér a mája. Nagyon érzi a lét, és rögtön megtalálja. Már a vár a lánya bárbatán, de én nem megyek már. Nem érdekel, hiába vár. Folyton jár a szája, elég jó a dumája. Nagyon érzi a lét, és rögtön megtalálja. Még mindig várok, de maguktól nem jönnek a lányok. Állok egy helyben, mégis úgy érzem, hogy szállok. Talán majd egyszer találok olyat, akinek az álmok nem jelentenek gyerekes baromságot. Belém ugyan nem akad még, aki vágott, vagy csak másképp, de azt se találtod el. Ám ez már nem is érdekel, mert ezután nyílt a szemem igazán fel. Kevés az mire vágyik a másik. Ritka a pázsit, hékül is barázslik az agy. De ha a lénye megmozgat, akkor a szemedbe varázsport szólhat. Szólhat az orrodnál fogva, a bokorba, akárhova, jóba vagy bokolva. Ott ront az egészen a jó ronda, ott romba. És késő jössz rá, hogy te voltál ott szóba goromba. Mogorva, másik előtt megnyílni, így ez félelmetes. de Hosen Fred, Maravara, en primer término y este ahora, Nakon Zipan. Esto es la noche del hombre lobo, aunque sea la tarde del domingo, compañero visual. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche de l'ombre lobo. Thank you. de navegar en internet y dejar el joyo Facebook y venir todos los a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo. Time doesn't seem to matter. La noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo. But it is 10:30. Self-raising, of course, I might make mistakes. So much unreleased that you will never hear. Everything I'm involved with, unless you've got a spare year. Keep churning it out, but I would rather be free from the slog and lose half of my dreams. Life's so short, so you do just what you can, always far from norm. Don't waste time, you know it's foolish. Wishing, dreaming and hoping, music therapy is how I'm coping. Don't waste time, you know it's foolish. Wishing, dreaming and hoping, music therapy is how I'm coping. It's a highly exciting display of original work by British artists. And there's another change of mood in the 736 Club. La música puede ser una terapia y de ello sabe bastante Tom Curana. Music Therapy, otro tema fundido aquí en el lomo. Vamos con el buen rollo de Mr. Adner. El circo de la ciencia. knowing it, you drifted into this situation. You needed a place where you could just escape from pressure. It's obvious you're not some dumb schmuck up here to snatch a few purses, am I right? You're very perceptive. I watch 60 Minutes. I say to myself, these guys are professional, they're motivated, they're happening, i.e., they want something, huh? Now, personally, I couldn't care less about your politics. It's none of my business. I figure you're here to negotiate, am I right? You're amazing. You figured this all out already. Hey, business is business. Sabes, el dinero es el dinero. Business is business. Extraído del último trabajo de Crocam. Talk Windows. El Lobo Dominguero. Los más importantes de la red. Aquí, en tu lugar preferido. Pues eso, el Lobo Dominguero. No phone, no phone. El sonido impactante de EZ Atibat. Your smile saves Xavier Escolta. Oye, al lobo. Aquí tenéis, 24 horas de música sin parar en esta noche del hombre lobo. La noche del hombre lobo. The gap. Ratio. We'll be right back. the gap, ratio, disinformation improves, manipulations get harder to know, the situation's impossible to render, getting the heart to survive, stay alive. Stay alive. Siempre es de noche en algún sitio.